لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم اور اس دن کو یاد کیجیے نبعث في كل أمة کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں شہیدا ایک بتلانے والا علیہم ان پر من انفسہم انہی میں سے ويوم نبعث في كل أمة اور اس دن کو یاد کیجیے جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں شہیدا علیہم من انفسہم ایک بتلانے والا ان پر انہی میں سے وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء اور لائیں گے ہم آپ کو شہیدا بتلانے کے لیے علی ہؤلاء ان لوگوں پر ونزلنا علیک الکتاب تبیانا اور اتاریے ہم نے آپ پر یہ کتاب تبیانا لکل شیء جو بیان ہے ہر چیز کا وہدن اور ہدایت ہے ورحمتن اور رحمت ہے وبشرا للمسلمین اور بشارت ہے خوشخبری سناتی ہے للمسلمین حکم ماننے والوں کے لیے ان اللہ یامر بالعدل بے شک اللہ حکم دیتے ہیں انصاف کرنے کا والاحسان اور بلائی کرنے کا نیکی کرنے کا وإيتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کو دینے کا وینهى عن الفحشاء اور وہ منع کرتے ہیں روکتے ہیں بے حیائی سے والمنکر اور ہر قسم کے گناہ سے والبغی اور سرکشی سے ظلم سے زیادتی سے یعظکم وہ تم کو سمجھاتے ہیں لعلکم تذکرون تاکہ تم یاد رکھو سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علی محترم حضرات یہ آپ کے سامنے سورہ نحل کی یہ آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں سے پہلی آیتوں میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ قیامت کے دن کو کوئی آدمی بھولے نہیں اس لیے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے دنیا دار العمل ہے یہاں ہر آدمی ایک محنت میں کام میں لگا ہوا ہے کوئی نیکی کی محنت کر رہا ہے کوئی بدی کی محنت کر رہا ہے تو یہ امتحان کی جگہ ہے آزمائش کی جگہ ہے یا اللہ نے ہر آدمی کو اختیار دے دیا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے نبیوں کے راستے پہ نبیوں کے ساتھ رہ کر کے نیکی پہ محنت کرو یا نبیوں کا ساتھ چھوڑ کر کے شیطانوں کا ساتھی بن کر کے گناہ پہ محنت کرو تجھے اختیار ہے اللہ کسی کو زبردستی مسلمان بھی نہیں بناتے اور کسی کو زبردستی نافرمان کافر مشرک بھی نہیں بناتے جو بنے گا اپنی مرضی سے بنے گا چاہے تو اسلام ایمان کو قبول کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھ کے ان کی اتباع اختیار کر لیں, اس کا نتیجہ بھی دیکھ لے گا. اور اگر چاہے تو وہ سرکش باغی بن کے رہے, شیطانوں کا ساتھی بن کر کے رہے, اس پہ بھی اللہ پاک کسی کو مجبور نہیں کرتے, اس کی قوتیں سلم کر لیں, یہ بات نہیں. اگر سرکش باغی بن کر کے رہے گا تو اس کا انجام بھی دنیا میں بھی دیکھ لے گا, موت کے وقت بھی دیکھ لے گا, آخرت میں بھی دیکھ لے گا. تو اصل یہ ہے کہ دنیا دار العمل ہے, یہ دار الجزا نہیں. یہاں کسی کو نیکی اور بدی کا پورا پورا بدلہ نہیں ملتا, کچھ تھوڑا سا بطور نمونے کے اللہ پاک بدلہ دے دیتے ہیں. آدمی نیک کام کرتا ہے, اس مسلمان کو نیکی کا اور اچھے کام کرنے کا, نیکی کو دنیا میں رواج دینے پھیلانے کا کچھ بدلہ اللہ پاک دنیا میں دے دیتے ہیں, لیکن پورا بدلہ جو نیکی کا ملے گا وہ یہاں نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی وہاں دیں گے. اس لیے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بنیاد ہے ساری نیکیوں کی. ایمان کے ساتھ مسلمان کی نیکی پائیدار ہو جاتی ہے, قیمتی ہو جاتی ہے, دائمی ہو جاتی ہے. اس لیے مسلمان کو نیکیوں کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں پورا پورا نہیں دیتے, کچھ تھوڑا سا بدلہ دے دیں گے. اور پورا بدلہ اللہ پاک جو مسلمانوں کو نیکی کا دیں گے تو وہ ہمیشہ کی زندگی میں, اس لیے کہ اس کی نیکی پائیدار ہے, اس کی نیکی بڑی قیمتی ہے. تو پھر اس کو پائیدار زندگی میں, قیمتی زندگی میں, جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے, وہاں اس کو نیکی کا پورا بدلہ دے دیں گے. کافر مشرک وہ سرکشی بھی کرتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کرتے ہیں, انسانوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ نیک کام بھی کرتے ہیں. کفار مشرکین بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ نیک کام بھی وہ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی نیکی پائیدار نہیں ہوتی, وہ نیکی عارضی ہوتی ہے. تو عارضی نیکی کا بدلہ اللہ پاک ان کو عارضی زندگی دنیا میں دے دیتے ہیں, اور دنیا میں ان کی نیکیوں کا بدلہ دے کر کے ان کو فارغ کر دیتے ہیں. آخرت میں جو ان کو بدلہ ملے گا تو وہ گناہوں کا, سرکشی, کفر اور شرک کا, اس کا بدلہ آخرت میں اللہ پاک ان کو دیں گے. یہ بات سمجھے گا نہیں؟ تو کئی لوگ کہتے ہیں جناب دیکھو کفار مشرکین کفر کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, اور پھر ان کے پاس دولت کی فراوانی ہے, اور ان کے پاس صحت بھی ہے, اولاد بھی ہے, حکومت بھی ہے, اقتدار بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے, اور کئی مسلمان بھی دیکھ کر کے ان کی خوشحالی کو تو بڑا رش کرتے ہیں, ریس کرتے ہیں, کہتے ہیں جناب کہ وہ ترقی کر کے بڑے آگے نکل گئے, وہ بڑے دولت مند بن گئے, بڑے سرمایہ دار بن گئے, خوشحال بن گئے, یہ بن گئے, وہ بن گئے, ہم پیچھے رہ گئے. کہ پھر مسلمان بھی ان کے ساتھ کئی ریس کرتے ہیں, کہتے ہیں جناب ہم تنگ دست ہیں, وہ خوشحال ہیں, وہ بڑے سرمایہ دار ہیں, ہمارے پاس وہ سرمایہ داری نہیں. کئی مسلمان ان کی سرمایہ داری کو, خوشحالی کو دیکھ کر کے وہ رش کرتے ہیں, ریس کرتے ہیں, کئی پچھتاتے ہیں. لیکن یہ ان مسلمانوں کی بے وقوفی کی نشانی ہے, یہ مسلمان بے وقوف ہیں, ان کی مت ماری ہوئی ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھے ہیں تو ان کی عقل ہو. اس لیے کہ اللہ پاک کسی کی نیکی ضائع تو نہیں کرتے, ہر آدمی کو نیکی کا بدلہ دے دیتے ہیں, ان کو نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں, کبھی اولاد کی شکل میں. ایک مسلمان مومن ہے, ایمان والا ہے, اللہ والا ہے, اس کے گھر میں اولاد نہیں, وہ اولاد کو ترس رہا ہے. خدا کی شان دیکھی, کئی ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ جن کے گھروں میں اولاد نہیں, نہ بیٹا ہے نہ بیٹی. ہر آدمی کو تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو, میری آگے نسل بڑھے, نسل میں اچھے اچھے لوگ ہوں, میری یادگار ہو، یہ ہو وہ ہو، لیکن مرضی اللہ کی. اس کو اولاد نہیں ملتی، بیچارہ ترس رہا ہے. مقابلے میں کافر مشرک کو دیکھے، اس کے پاس اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، خوشحال بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہے. کئی لوگ دیکھ کے کہتے ہیں جناب دیکھو یہ بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑا اللہ اللہ کرتے ہیں، صدقے خیرات بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، اولاد کو ترس رہے ہیں، اور یہ تو تنگ دست ہیں، اور وہ باغی نافرمان ہیں، سب کچھ کرتے ہیں لیکن خوشحال ہیں. دولت کی فراوانی ہے، صحت ہے، اولاد ہے، اقتدار ہے، عہدہ ہے. دنیا میں لوگ ان کو پوچھتے ہیں. یہ حالت دیکھ کر کے کئی مسلمان رشک کرتے ہیں، عقل مند تو سمجھ لیتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفار کی خوشحالی، کفار کی خوشحالی، ان کی دولت کی فراوانی، ان کی صحت، اولاد، اقتدار کو دیکھ کر کے تم للچاؤ نہیں، تم رشک نہ کرو. اس لیے کہ اللہ کے ہاں ان پر ایک ایسی چیز مسلط ہونے والی ہے. اللہ کے ہاں کفار مشرکین پر، باغیوں پر ایک ایسی چیز مسلط ہونے والی ہے کہ جس کے لیے فنا نہیں ہوگی. وہ کیا چیز مسلط ہونے والی؟ فرمایا دوزخ کی آگ ہے، ان پہ دوزخ کی آگ مسلط ہوگی، اور وہ دوزخ کی آگ فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ رہیں گے. جیسے جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں تو فنا نہیں ہوگی، اسی طرح یہ کافر مشرک باغی جو ہیں ان پہ دوزخ کی آگ مسلط ہوگی، اور وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے فنائیت نہیں ہے، وہ فنا نہیں ہوگی. اے دنیا کی ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو بیماریوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹروں سے صحت نہیں ہوتی تو موت آ جائے گی، تو ساری بیماریاں ختم ہوں گی، اور کیا ہے. اگر ایمان بچا کے لے گیا تو انشاءاللہ قبر بھی جنت کا باغ بنے گی، اگلی زندگی خوشحال ہو جائے گی. ایمان بچا کے لے گیا، بیماری ساری جو ہیں یہ رحمت بن جائیں گی. اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ بیماریاں نقد عذاب ہے، اگلا عذاب پھر مرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ کفار مشرکین جو اللہ کے باغی ہیں، ان کی سرمایہ داری کو دیکھ کر کے، ان کی دولت کی فراوانی کو دیکھ کر کے، ان کی خوشحالی کو دیکھ کر کے، ان کے اقتدار کو دیکھ کر کے تمہیں للچانا نہیں چاہیے، تمہیں رشک نہیں کرنا چاہیے. آج یہی مصیبت ہے. آج کہتے ہیں جناب وہ ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، واللہ کے بندے تمہیں کس نے روکا تھا؟ اگر انہوں نے سائنس میں ترقی کر کے ایٹم بم بنا لیے ہیں تو تمہیں شریعت نے منع کیا کہ ایٹم بم نہ بناؤ، لیکن تمہاری بیوقوفی ہے کہ تم نے ان کے ساتھ دوستیاں یاریاں لگائیں، اور ملک اور قوم کا سرمایہ ان کے بینکوں میں رکھا تو زیادہ سود ملے گا، وہ ان کے گھروں میں رکھا ہے، اور ان پہ بھروسہ کر کے یاریاں لگا کر کے تم نے اسلحہ نہیں بنایا، تم نے ایٹم بم نہیں بنایا، یہ تمہاری بیوقوفی ہے، ملک اور قوم کے ساتھ تمہاری غداری ہے. کیا تمہیں شریعت نے کہا کہ ملک قوم کے غدار بنو؟ کیا تمہیں اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قومی سرمایہ کفار مشرکین کے بینکوں میں رکھو، اپنے ملک میں رکھو، قوم پہ خرچ کرو، اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے، قوم کے دفاع کے لیے ہر قسم اسلحہ تم بناؤ؟ خود قرآن حکم دے رہا ہے، یہ تمہاری اپنی غداری ہے. ان کی دوستی یاری کا تمہیں نتیجہ یہ نکلا کہ تم ان کے وفادار ہو، ملک اور قوم کے غدار ہو، یہ ان کی یاری کا تمہیں فائدہ ملا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ غریب مسکین مظلوم مسلمان تو قیامت کے دن جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہوں گے، اور ہم ان ظالموں کے ساتھ ہوں گے. دنیا بھی برباد ہوئی، آخرت بھی برباد ہوئی. تو حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی خوشحالی کو دیکھ کے، سرمایہ داری کو دیکھ کے تمہیں لج جانا نہیں چاہیے، اللہ نے تمہیں جو کچھ حلال کا دے دیا ہے اس پہ خدا کا شکر گزار بنو. لین شکر تم لادی دنکوں کے تم شکر کرو گے خدا مزید بھی دے دیں گے. تمہیں اگر رشک کرنی چاہیے تو نیکی میں رشک کرو, ایمان ٹھیک بناؤ, عقیدہ ٹھیک بناؤ. تمہارا عقیدہ جناب رسول وسلم جیسا صحابہ جیسا ہونا چاہیے. تمہارے اعمال اخلاق کردار صورت سیرت معاملات ان جیسے ہونے چاہیے, نہ کہ تمہارے عقیدے بھی اخلاق بھی معاملات کردار سیرت صورت تو یہودیوں جیسی ہو اور پھر کہیں جناب ہم بڑے پیچھے رہ گئے. تو ٹھیک ہے بھائی اور آگے بڑھ جائیں. تو یہ ہے کہ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. ان آیتوں میں اللہ پاک ہر آدمی کو قیامت کی فکر قیامت کی یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ اس دن کو یاد رکھنا چاہیے, اس کو کوئی نہ بھولے. اور فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا, وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. اس دن کو یاد کیجئے جس دن ہم اٹھائیں گے کھڑا کریں گے, فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ, ہر امت میں ایک گواہ, امت کے حالات بتلانے والا, جو انہی لوگوں میں سے ہوگا کو فرشتہ نہیں ہوگا. یعنی ہر امت کا نبی اور رسول جو ہوگا وہ اپنی امت کے حالات بتلائے گا کہ میری امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا, میری امت نے ایمان کی دعوت کو مانا تھا یا نہیں, اور مان کر کے اللہ کے حکموں پہ کہاں تک عمل کیا تھا, کہاں تک میری زندگی کو میری امت نے نمونہ بنایا تھا. یہ ہر امت کا نبی اور رسول خدا کی عدالت میں اپنی امت کے بارے میں اپنی امت کے حالات بتلائے گا. اور فرماتے ہیں وجہ نابے کا شہید نالا ہا ہو, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وجہ نابے کا ہم آپ کو بھی لائیں گے شہید نالا ہا ہو, آپ اپنی اس امت پہ گواہ بنا کے آپ کو ملایا جائے گا, آپ بھی اپنی امت کے حالات بتائیں گے خدا کی عدالت میں. ہم نے آپ کو بھی بھیجا ہے امت کی ہدایت کے لیے, آپ بھی اللہ کی عدالت میں اپنی امت کے حالات بتلانے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے پیش کریں گے. آپ بھی اپنی امت کے حالات بتائیں گے کہ میری امت میں سے کس نے ایمان کی دعوت قبول کی اور کس نے قرآن پاک سیکھ کر کے اس کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کی, کون تھا جس نے خدا کے حکم کی پرواہ نہیں کی. اسے یہود اور نصارہ کی زندگی چاہیے, ان کا معاشرہ چاہیے, ان کے معاملات چاہیے, ان کے اخلاق چاہیے. کون ہے جسے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان, صحابہ جیسا ایمان چاہیے, ان جیسے اعمال چاہیے, ان جیسے اخلاق, ان کی صورت سیرت چاہیے, ان جیسا معاشرہ چاہیے. جو معاشرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قائم کیا, صحابہ نے جس معاشرے کو دنیا میں پھیلایا, اس معاشرے پہ قائم رہنے والا کون تھا. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دن سخت ہوگا, ہر امت کا نبی رسول جو ہوگا وہ اپنی امت کے حالات خدا کی عدالت میں بیان کرے گا, بطور گواہ کے پیش ہوگا. اور فرماتے ہیں وجہ ناب کا شہید الا ہاں اولا, اے میرے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی لائیں گے اپنی عدالت میں, آپ بھی ان لوگوں پہ گواہ بن کر کے حاضر ہوں, گواہ بنیں گے اپنی امت کے حالات آپ بھی بتلائیں گے. علماء نے لکھا ہے, بعض حدیثوں میں بھی آتا ہے, وہ حدیثیں محدثین نے بعض روایات کو ضعیف کہا ہے, لیکن ضعیف روایات جو ہیں وہ بھی اعمال میں معتبر ہوتی ہیں. تو بعض روایات میں ہے, علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ امت کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزانہ پیش ہوتے ہیں. خدا کی شان دیکھیے, اللہ پیش کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, وہ قادر ہیں. امت کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش ہوتے ہیں اور وہ نیک اعمال دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ میری امت میں نیکی کرنے والے بھی ہیں. اور نیکی پھیلانے والے بھی ہیں. گناہگاروں کے گناہ دیکھ کر کے آپ کو صدمہ ہوتا ہے کہ میرا امتی ہو گناہ کرے بغاوت کرے, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں, آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے, ان گناہگاروں بدکاروں کو ہدایت دے کر کے معاف فرما دے. اگر ہدایت دے کر کے معافی کے قابل بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں, آپ کے آگے کوئی مشکل تو نہیں ہے. پھر سے یہ معلوم ہوگا کہ ساری امت کے حالات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آپ امت کو پہچانتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے, اور اگر ہر امتی کے ذہن میں یہ بات اگر بیٹھ جائے کہ یہ میری نمازیں جیسا خدا کے سامنے پیش ہوتی ہیں, یہ میرے سارے اعمال جیسے اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں, تو کیا پھر یہ انسان سوچ کر کے عمل نہیں کرے گا؟ یہ میری صورت اور یہ میرے اخلاق میرے معاملات کے معاملے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے, دھوکے باز تو نہیں ہے؟ جیسے اللہ کے سامنے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر پیش ہوتے ہیں, اگر یہ ذہن میں ہو پھر آدمی دھوکہ دے گا, جھوٹ بولے گا, یہ سارے کام کرے گا. اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا دن ہوگا بجے نہ بے کا شہید اللہ ہاؤلا, ہم آپ کو بھی لائیں گے اپنی عدالت میں. کیوں لائیں گے؟ شہید اللہ ہاؤلا, آپ ان لوگوں پہ گواہی دیں گے, ان کے حالات بتائیں گے جو آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے تھے, ان کے حالات ہی بتائیں گے, اور بعد میں آنے والے قیامت تک جتنی امت ہے اگر ان کے اعمال جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت دیں گے اعمال کے اعتبار سے. اس میں قیامت کی فکر دلاتے ہیں کہ قیامت سے غافل نہیں ہونا چاہیے, کوئی معاملہ ایسا نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو. تہ خانے میں نہیں, اگر سات تہ خانوں میں نیچے بھی جا کے اگر کوئی آدمی کو معاملہ کرتا ہے تو خدا دیکھ رہا ہے, اور اس کے فرشتے کرامن کاتمین لکھنے والی مثال موجود ہیں. سرکاری پولیس جو ہر آدمی کے ساتھ رہتی ہے, اگر یہ چیزیں پیروں کے دماغ میں آ جائیں, مولویوں کے دماغ میں آ جائیں, وزیروں کے دماغ میں آ جائیں, مردوں عورتوں کے دماغ میں آ جائیں, کیا پھر ہماری زندگی صحیح نہیں ہو جائے گی؟ ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, ہو جائے گا کہ نہیں؟ اور ہمارا ایمان بھی وہی ہوگا جو صحابہ کا ایمان تھا, جو اکابر اہل سنت کا عقیدہ ایمان تھا اس کے مطابق ہو جائے گا, گمراہ ہونے سے بچ جائے گا, نئے نئے فرقوں میں شامل نہیں ہوگا, اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے, اخلاق بھی ٹھیک ہوں گے, معاملات بھی ٹھیک ہوں گے, معاشرت بھی ٹھیک ہوگی, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس لیے اللہ پاک ہر آدمی کو آخرت کی فکر دلاتے ہیں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اب قرآن پاک کی جامعیت, قرآن پاک کی عظمت, قرآن پاک کی شان سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, جس میں ہر شے کا بیان ہے, دین اور دنیا کے جتنے فائدے اور نفع ہیں سارے نفع قرآن نے بتا دیے, اور جتنی چیزیں انسان کے لیے مضر ہیں نقصان دہ ہیں وہ قرآن نے بتا دیے, شرک نقصان دہ ہے, کفر نقصان دہ ہے, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, فریب کرنا, یہ ساری چیزیں نقصان دہ ہیں, یہ سب قرآن نے بتا دیے. دین کے سارے اصول اور جتنی چیزیں جن کا تعلق انسانوں کی زندگی سے ہے, دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی سے, وہ ساری چیزیں قرآن پاک نے کھول کر کے بتلا دی. یہ قرآن پاک کی شان ہے کہ قرآن پاک ایک جامع کتاب, اور اس کی شان یہ ہے بہدان فرماتے ہی ہدایت ہے. قرآن پاک کسی ایک جماعت کے لیے, ایک فرقے کے لیے, ایک زمانے والوں کے لیے نہیں, یہ سارے جہان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. قیامت تک آنے والے جتنے انسان پیدا ہوں گے, جتنے جنات آئیں گے, سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرآن پاک. ایک تو اس کی جامعیت بتلائی کہ بڑی جامع کتاب ہے. کوئی ایسی نیکی کی بات فائدے کی بات نہیں جو قرآن نے نہ بتائی, کوئی ایسی نقصان کی بات نہیں کہ جس سے انسان کی دنیا بگڑتی ہو, موت خراب ہوتی ہو, آخرت بگڑتی ہو, وہ قرآن نے سمجھا دی. اتنی جامع کتاب ہے. اور دوسرا فرمایا وہ ہدن, اور اس کی شان یہ ہے کہ یہ ہدایت سارے جہانوں کے لیے, سارے زمانوں کے لیے, قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرآن پاک. اور اس کی تشریح اور وضاحت جو ہے وہ نبی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے. آپ کی حدیثیں ارشادات وہ قرآن کی تفسیر ہے, اور فقہ نے جو فقہ مرتب کی ہے وہ فقہ بھی اسی کی وضاحت, اسی کی تفسیر ہے. فقہ کو الگ چیز نہیں, قرآن و حدیث کی وضاحت فقہ میں آئے. جیسے حدیث بیان ہے, تفسیر ہے قرآن پاک کی, وضاحت ہے قرآن پاک کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ قرآن سمجھائیں, زبان سے بھی سمجھائیں, عمل سے بھی سمجھائیں, معاملات سے بھی سمجھائیں, ایک نمونہ بن کر کے رہیں. اسی کی وضاحت ہے فقہ میں. تو قرآن پاک کی اور شان یہ سمجھاتے ہیں وہ ہدن, یہ ہدایت مجسمہ ہدایت, اور یہ کسی ایک قبیلے, ایک خاندان, ایک زمانے کے لیے نہیں, سارے زمانوں کے لیے, سارے جہانوں کے لیے, قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدن یہ ہدایت. اور کیا ہے ورحمتن, یہ قرآن پاک مجسمہ رحمت, یہ اپنے ماننے والوں کو, جس کو قرآن پاک میں کی ایمان صحیح ہو اور اپنے حکموں پہ عمل کرنے والوں کو یہ رحمت کا مستحق بنا دیتی ہے. گناہ کی وجہ کر کے سزا کے مستحق تھے, جب گنہگار بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی کتاب اس کو پھر رحمت کا مستحق بنا دیتی ہے. یہ قرآن پاک کی شان ہے. فرمایا ہدم و رحمہ, یہ ہدایت ہے و رحمہ, اور یہ قرآن پاک مجسمہ رحمت, اس کی تلاوت بھی رحمت, اس کا سمجھنا بھی رحمت. افسوس کہ آج مسلمانوں کے پاس فرصت نہیں کہ قرآن سیکھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, آؤ سے نہیں یا رسول اللہ, یا اللہ وسلم مجھے آپ وصیت فرمائیں, آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیں, نصیحت وصیت فرمائیں. آپ نے نصیحت وصیت میں چند باتیں فرمائی, وقت نہیں کہ ساری باتیں بتاؤں, جن میں سے سر فرض یہ فرمایا, فرما اوسی کا بے تقوی اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں تقوی کی, تو خدا سے ڈر کر کے رہنا. جب دل میں آدمی کہ خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا میاں, وہ ضدی انادی نہیں رہے گا. کہ رہے گا ضدی انادی, اس کا عمل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے کہ نہیں, اس کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. فرمایا میں تجھے وصیت کرتا ہوں تقوی کی, وَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کا فائدہ بتلا رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ تیرے سارے معاملات درست کر دے گا. یہ تقوی ایسی چیز ہے, خدا کا خوف ایسی چیز ہے, جب دل میں بیٹھ جائے تو انسان کے سارے معاملات درست کر دیتا ہے, سارے خوبصورت بنا دیتا ہے. عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا, عمل بھی خوبصورت اخلاص والا ہوگا کہ نہیں ہوگا, معاملہ بھی ٹھیک ہوگا, کوئی دھوکہ فریب ملامت نہیں کرے گا, اور صورت بھی ٹھیک کرے گا کہ نہیں کرے گا. وہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی صورت بنائے گا. دنیا ناراض ہے تو لاکھ دفعہ ناراض ہو, وہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑے گا. آپ جیسی صورت بھی بنائے گا, بنائے گا کہ نہیں. اور معاشرے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھے گا کہ آپ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے, بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے, کھڑے ہو کے نہیں کھاتے تھے, پانی بھی بیٹھ کر کے بسم اللہ پڑھ کے تین سانسوں. پیشاب کا طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, پیشاب کیسے کرنا ہے. پیشاب کی حالت میں قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا. وہ خیال رکھے گا کہ نہیں, اگر یہ نہیں تو پھر وہ معاشرہ لندن سے سیکھے گا, یورپ سے. وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں یہ بھی کرے گا, وہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں چل کے یہ بھی کہے گا جناب چل پھر کے. اس لیے کہ روشن خیالی کا دور ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، فَإِنَّهُ أَذِنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، تیرے سارے معاملات کو درست کر دے گا. آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ عمل کریں گے، یہ ایک ہی لفظ ایسا جامع ہے کہ انسان کو صحیح مسلمان بنا دیتا ہے، بنا دیتا ہے کہ نہیں. لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ، صحابہ کرام تو ایسے تھے نا کہ وہ سیر ہی نہیں ہوتے تھے، رجتے ہی نہیں تھے. انہیں نے کیا، زدنی یا حسن، مجھے اور بھی وصیت کیجیے. آپ نے فرما، علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز و جل، قرآن پاک کی تلاوت خدا کے ذکر کو لازم پکڑ لے. قرآن پاک کی تلاوت گھر میں کر، دکان میں کر، بازار میں کر، کھیت میں کر. اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے گھروں میں کرو، مسجدوں میں کرو، فرمایا لازم کر لے. فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ. یہ تلاوت قرآن ذکر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائدے بتلا رہے ہیں. تو یہاں قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ پاک تیرا تذکرہ مرل اعلیٰ میں کر رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، قرآن کہتا ہے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم یہاں قرآن کی تلاوت کر رہے، قرآن سیکھ رہے، اللہ کا ذکر کر رہے، اللہ پاک ملائکہ مقربین کے مجلس میں تیرا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک فائدہ یہ. دوسرا کیا فرمایا؟ بنور ان کا پھر ارض، قرآن پاک کی تلاوت ذکر سے جیسے تیرے سینے میں نور آئے گا، اس جگہ میں بھی رحمتیں برسیں گی. برسیں گی کہ نہیں برسیں گی؟ اس گھر میں نور آئے گا، رحمتیں آئیں گی. افسوس آج یہ چیزیں نہیں، آج مسلمان سمجھتا ہے کوٹھی ہو، اس میں ٹی وی ہو، فلاں ہو فلاں ہو، اس سے آباد ہوگی. اس سے کوٹھیاں آباد نہیں، برباد ہوتی ہیں. کوٹھیاں نمازوں سے، تلاوت سے، ذکر سے، نیک اعمال سے آباد ہوتی ہیں. تو اصل یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کی شان سمجھاتے فرماتے ہیں، ورحمۃ، یہ رحمت ہے، اور کیا، وہ بشرا للمسلمین، یہ حکم ماننے والوں، حکم پہ عمل کرنے والوں کو بشارت سناتا ہے. کس بات کی بشارت؟ تمہارا مستقبل کامیاب ہوگا، روشن ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب زندگی ملے گی، موت کی قیمتی ملے گی، آخرت بھی وہ زندگی بھی خدا قیمتی بنا دیں گے. وبشرى للمسلمین، یہ فرما بازاروں کو، ماننے والوں کو، کامیاب مستقبل کی بشارت سناتا ہے کہ کامیاب مستقبل چاہتے ہو تو میرے حکم پہ عمل کرو. اب اسی پہ بس کرتے ہیں، اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. ما علینا الا البلاغ.